ازلیلنا بصیغہ مجهول کو اس صورت میں معنی ظاہر جی. وقال غیر الصبح انصرا من الليل والليل انصرا من النهار، یعنی لب ترین لیل و نہار کے لیے استعمال ہوتا، اس لیے کہ رات قیامت پر دن پٹ جاتی پٹ جاتا اور دن قیامت پر رات پٹ جاتی، ہر ایک دوسرے سے مقطوع ہے. وہو ایضن کلو رمل تین سرمت بن معظم، اسی طرح سے سلیم کا اطلاق اس پودے رم پر ہوتا جو بڑے پودے رم سے کٹ جاتا. وہ سلیم و ایضن مسروم، نیز علی الاطلاق لفظ سلیم مسروم کے معنی میں آتا مقطوع، مثل قتیل و مقتول، جیسے قتیل مقتول کے معنی میں استعمال ہوتا. وَبِالْإِسْنَادِ بعد ذلك زنیم، اول تو یہ سرکش ہے اور اس کے بعد ان میں کا نہیں ہے بلکہ دعی ہے. امام بخاری نے اس ترجمے کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ اس کا مصداق قریش کا ایک آدمی ہے، اور اس کو زنیم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ایک گوشت کا ٹکڑا تھا، جیسے بکری کا گوشت کا ٹکڑا لٹک جاتا ہے. آپ کہتے ہیں اس کے چھ چھ انگلیاں تھیں. چلیے، گوشت کا لٹکا ہوا ٹکڑا تم دیکھا، بعض بکری کے گلے میں انگلی سی لٹکی ہوتی ہے. كل ضعيف متضعف، اپنی ذات سے کمزور اور معاملے میں لوگوں سے تواضع کے ساتھ پیش آنے والا. الا اخبركم باهل النار كل عتل جواد مستكبر، كل عتل، عتل سخت خو، جواد کثیر اللہ یا الجم المن، مستقبل مغرور. چلی، امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آیت میں ساق سے مراد اللہ کے ساق، ابو سعید خدری کی حدیث میں آیا یکشف ربنا عن ساقہ، یہی اس آیت کی تفسیر میں سوال اور یہی اسی کا اعتقاد رکھنا چاہیے، لیکن تشبیہ و تمثیل سے گریز کرنا چاہیے، جیسے تحریف و تعطیل سے گریز غالب و ضروری ہے. غالباً اس پر اس لیے تنبیہ فرمائی کہ یہاں مفسرین بہت سے معنی بیان کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کشش کنایا ہے شدت سے، بعض کہتے ہیں یہ نور عظیم جس کو لے لوگ دیکھ کر سجدے میں چلے جائیں گے، اس سلسلے میں روایت کی وارد ہے. لیکن بیرتی کہتے ہیں وہ حدیث میں مقرر، اور ابن پورک کہتے ہیں اس سے مراد وہ قواعد و الطاف جو مومنین کو نو بنو حاصل ہوں گے، بعضوں نے کہا اس کے مخلوق کی بات بعد مخلوق قصہ، یہ سب تفسیرات بے دلیل ہیں، اپنے ذہنوں میں یہ بات پیوست کر لی گئی کہ اللہ کے لیے صاف کے ثابت کرنے میں ترکیب جسمانیت اور جنا سمندہ بھی پائے گا، یہ ساری مشکل تشبیہ کے بعد سے داخل ہوئی ہے اور اللہ نے اس دروازے کو لیس کمثلہ ہی کہہ کر پہلے ہی بند فرما دیا ہے۔ اگر آدمی تشبیہ کا دروازہ بند کر کے اللہ کے لیے ان چیزوں کو ثابت کرے جس کو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، جیسے وضع عین ید صاف یا اللہ کے نبی نے ثابت کیا ہے، جیسے حق و صابر وغیرہ، تو کوئی اشکال بھی نہیں پیش آتا ہے۔ اور ان چیزوں کا تصور ہر انسان کی فطرت میں مرکوز ہے، چھوٹا بچہ بھی اللہ کے بارے میں جب تصور کرتا تو یہی تصور کرتا، جیسے اللہ کے لیے فوقیت کو ثابت کرنا فطرت انسان میں داخل ہے۔ جب بھی کوئی اللہ کے بارے میں سوچتا فوقیت کا تصور خود بخود آتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جانور کے ذہن میں بھی یہی ہے، قطرے آب نہ خورد ما کی دانہ کنند روح سور آسمان۔ اس لیے اور یہ جو کچھ کہا جاتا ہے فوقیت سے لازم تحدید چنا چنی، یہ محدود امور پر محدودین کے قیاس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ جو حدود کے عالم سے باہر ہے اس کے لیے حدود کو ثابت کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور پھر اگر حد فوقیت ثابت ہو اس سے آگے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، پھر خام خواہ کے لیے اس کا آلات پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ چلیے، لیکن جب انسان میں اتباع کا جذبہ کم ہوتا تو پھر جو من میں آئے وہ بولتا اور کرتا ہے۔ زیادہ تر اتباع کا جذبہ بنا ہوتا ہے ایسی کتابوں کے دیکھنے سے جس میں کتاب و سنت کا مضمون بالاصالت ذکر نہیں ہوا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ابحاث مذکور ہوتی ہے۔ مصیبت معتزلہ نے پیدا کی، انہوں نے صفات کا انکار کیا، اہل سنت متکلمین نے تاویلات کا دروازہ کھولا اور اتنی زور سے کھولا کہ لوگ سمجھے یہی دروازہ ہے اور یہی مراد محسوس ہیں، حالانکہ محسوس کی مراد تو وہی ہیں جو ظاہر محسوس سے سمجھ میں آتی ہیں، البتہ تشبیہ تنسیر میں چاہیے۔ اور تاویل کا دروازہ تو صرف عوام کل انعام کے ایمان کے بچانے کے لیے تھوڑا سا روزن کے طور پر کھولا گیا تھا، لیکن بعد میں جو اہل کلام آئے کتاب سننے سے یا ناواقف تھے یا واقفیت کاملہ نہیں رکھتے تھے اور ماحول سے متاثر تھے، اس لیے وہی کہتے رہے جو متقدمین سے سنتے رہے کتاب و سنت کی نظر کی۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال بن زيد بن أسلم عن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا يكشف عن ساق ترجمہ کیا ہے، اور جس دن کی تجلی یہ صاف فرمائی جائے گی۔ چلیے، اور بچے بچے حضرت نے ترجمہ کیا۔ چلیے، راضیہ مرضیہ کے معنی ہے. چل کسی کو کچھ تم نے قرآن پڑھی ہے؟ ارے قرآن تم نے پڑھی ہے؟ کچھ پتہ نہیں. بھاؤ چکر ہے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ ہے خواجہ پندارت کی مرد واصلس حاصل خواجہ بزرگ پندار نے. سمجھتا ہے میں سمجھتا ہوں اور بالکل سمجھتا نہیں ہوں. جیسے مولانا رحمت اللہ علیہ نے دن سبق پڑھایا فرمایا سمجھ میں آ گیا, میں نے کہا جی کچھ کچھ آیا. فرمانے لگے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا. اسی لیے ہم لوگ حضرت مولانا کے سمجھ میں آیا پر بولتے ہی نہیں تھے. ابھی گردیں گے غصے ہوں گے, ان کے غصے سے نہ رکھنے کا بھی ان کے غصے ہوں گے ڈانٹنے مارنے سے ناراض دینی کہ مزاق چلیے کہ مزاق دل کھول کر چلے. وہ تو علامت تھی کہ راضی ہیں اندر سے, جس سے راضی ہوتے تھے اسی کو بھڑکتے رہتے, اور جس سے ناراض ہو جاتے تھے جو گھنٹو شاہ ہوتا تھا اس کو دیکھتے بھی نہیں کہ بھنو شاہ کی کیا مثال ہے. جیسے کشمیر چلو کل کہا کانت القاضیہ حاضمیر کی تفسیر کی الموت الاولى اور لم اخر بعدها یہ تفسیر ہے قاضیہ کی. چلی یعنی لفظ احد جب تحتن کی واقع ہوتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے, والدین سب کے لیے بولا جاتا ہے. چلیے لگے جان لگے دل. چلیے سمود لفظ تباہ کی مناسبت سے مصنف نے دوسرے لفظ کو ذکر کر دیا اور اس کی تفسیر کی. کہتے ہیں وہ یقال بالطاغیہ بالطغیان, سمود کو ہلاک کیا گیا ان کے طغیان و سرکشی کی وجہ سے. یعنی طاغیہ مصدر ہے طغیان کی معنی. ویقال طغت علی الخزان, اسی طرح مصنف نے یہاں پر ارشاد فرمایا لیکن سمود کی ہلاکت تو طاغیہ سے ہوئی تھی یعنی سیحا سے. سمود کی ہلاکت سیحا سے ہوئی تھی, ہوا سے ہوا سے قوم عاد کی ہلاکت ہوئی تھی. اس لیے قوم سمود کے مسئلے میں اس کو ذکر کرنا بے محل ہے. بظاہر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اما عاد فول کبیری سرسر عاطیہ سے جو قومی سمود کے بارے میں وارد اور جس کے متعلق پہلے بخاری نقل کر چکے ہیں, عطت علی الخزان منتقل ہو گئے قومی سمود کے متعلق طرف, اور جو مضمون قوم عاد کے بارے میں وارد تھا قوم سمود کے بارے میں نقل کر قوم عاد کے متعلق ہے کہ وہ یہ سرسر عاطیہ سے ہلاک ہوئے, اور عاطیہ کے معنی ہے وہ ہوا جو ملائکہ موکلین بھی روح ریح کے قبضے سے نکل چکی تھی, اس لیے کہ براہ راست اس کے پاس اللہ کا حکم آ گیا تھا. اس کو اٹھا کر لفظ طاغیہ کی تفسیر میں نقل فرما دیا. کما تغل معالا قوم, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی کتنے ہی بڑا امامت دنیا ہو اگر نرہی پر اعتماد کرے گا تو کہیں نہ کہیں اس کو ضرور کا شکار ہونا پڑے گا. امام امام بخاری جیسا امام عالم امام الحفاظ دیکھو کہاں سے استاد ہیں, کہاں منتقل ہو جاتا قوم عاد کے مضمون سے قوم عاد کی سزا کے مضمون سے قوم سمود کی سزا کے مضمون کی طرف منتقل ہو گیا, اور جو تفسیر قوم عاد کی سزا کے لفظ کے بارے میں وارد ہوئی قوم سمود کی سزا کے لفظ میں اس کو نقل کر. وبالإسناد إلى أهل المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سأل السائل والفصيلة أصغر أعدائه القربى إليه, يعني شوطة قبيلة إليه ينتمي من انتماء من انتمى من انتمى بالشراء اليدان والرجلان والأطراف وجلدة الرأس وجلدة الرأس يقال لها شواذ وما كان يقال لها شواذ يقال لها شواذ وما كان غير مصحيح فهو شواذ يعني شواذ شواذ مفرد اس کی جگہ شواذ, اور شواذ بدن کا وہ حصہ کہلاتا ہے جس پر زد واقع ہونے سے موت واقع نہیں, یہی ہے ما كان غير مقتل کا مطلب. جیسے کوئی تیری انگلی توڑ دے تو تھوڑے مرے گا وہیں کم ہی زندہ رہے گا, بلکہ جل راہ کہاں جائے گا تو میری انگلی ٹوٹ گئی اس کو سیدھی کر کے ذرا بٹھا دے گی چلیے, اور اگر کوئی تیری گردن کاٹ دے تو تھوڑے جو ہے بچے گا, آپریشن کرنے والا گلا سی کر کے بھی نہیں بچا سکتا, لیکن جب اللہ چاہتے ہیں تو گلا کٹ کے بھی انسان زندہ رہتا ہے. خان ویر اللہ علیہ نے ایک پادری کا قصہ کیا, اس نے بے حیائی کی پھر مارے شرم کے اپنے گلے کو کاٹ ڈالا, لوگ پہنچے تو گلا نیچے لٹکا ہوا تھا, فوراً ڈاکٹروں کے یہاں لے گئے, انہوں نے سی دیا اپریشن, اور اس کے بعد وہ زندہ ہو گیا, صرف اس کی آواز میں کھڑ کھڑا رہ گئی, سوائے اوپر کی سلطنت کے کام کو انجام دیا. والعزون الحلب والجماعة وواحد واحد جليل. وبالإسناد إلى أهل المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا أرسلنا أطوارا طولا كذا وطولا كذا, خلقتم أطوارا يعني مختلف درجات اور حالات سے تم اپنی زندگی پیدا ہونے میں گزرے ہو, طورن کذا طورن کبھی نفع کبھی علقا کبھی مسلا چلی معلوم طور مقدار ہے, یعنی ہر انسان مختلف مقادیر و درجات سے گزر کر انسان بنا ہے. چلی مطلب یہ ہے کہ جب کوئی چیز بڑی ہو تو کہتے ہیں کبورا, اور اگر کچھ اور بڑی ہو جائے تو اس کو کبار کرتے ہیں, بہت بڑی ہو تو کبار کرتے ہیں. قرطبی نے لکھا ہے کہ کبیر و کبار بالتقدیر مانا, اور شدید اور مفرد الکبر کو کبار بالتشدید کہتے ہیں. لأنها أشد مبالغة وكبارا الكبير وكبارا أيضا بالتخفيف, والعرب تقول رجل حسان وجمان وحسان مخفف وجمان مخفف ديارا من ثور ولكنه فيعان من الثوران كما قال ولكنه فيعان, يعني ديار کی اصل دائوار ہے, تعلیل کر کے دیار کر دیا گیا, دوار بتشدید بال بواوین نہیں ہے, ورنہ تو پھر تیار نہ ہوتا تیار ہوتا, یعنی یہ تیار فعال کے وزن پر ہے فعال کے وزن پر نہیں. من الدوران محفوظ دوران سے چلے, یعنی قیام کی اصل قیوام ہے. مصداق ابو عبیدہ چلیے, وقال ابن عباس ابو عبیدہ کہتے ہیں تیارن کے معنی احادن, چلیے وقال ابن عباس مثلا وقال مسلسل چلنے. وقال عظمتا وفي الاسناد الى عن المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم ركا ولا تواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. امام بخاری رحمہ اللہ کی غرض یہ ہے کہ جن لوگوں کے اسماء اس آیت میں ذکر کیے ہیں یہ نیک لوگ تھے, اس کے بعد لوگوں نے ان کی تصویروں کی شیطان کے وسوسے سے پرستی شروع کر دی. جریدین وقال میں سوچتے ہی رہے گا آپ نے مار دیا. عن ابن جریج وقال عطاؤن, وقال عطاؤن میں واو عاطفہ اور اس کا محدود معطوف علیہ محدود ہے فاقہی نے یہی روایت بطریق ابن جریج نقل کی. اس میں قال فی قولی تعالی ودم ولا سبحان الایا قال و اوسان کان قوم یعبدونها وقال عطاء ابن عباس. مگر یہ سند ان اسانید میں سے ہے جس طرح امام نے کلام کیا. حاصل کلام یہ ہے کہ یہ عطاء خراسانی ہے اور ابن جریج عطاء خراسانی سے تفسیر نہیں سنی بلکہ اس کے بیٹے عثمان بن عطاء سے تفسیر لے کر مطالعہ کر لیا, اور عطاء خراسانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے تفسیر نہیں سنی ہے. اس میں دو جگہ انقطاع, ایک ابن جریج و عطا کے مابین, دوسرے عطا اور ابن عباس. یہ سند کتاب طلاق میں پھر ایک جگہ آئے گی. علماء نے اس کا یہ جواب دیا, حافظ ابن حجر وغیرہ نے, کہ ممکن ہے یہ حدیث ابن جریج جیسے عطاء خراسانی سے نقل کرتے ہیں, عطاء ابن ابی رباح سے بھی نقل کرتے ہیں, اور ظاہر امام بخاری یہی سمجھ رہے ہیں. اسی لیے انہوں نے بے دھڑک یہ سند دو جگہ نقل فرما دی ہے, اور اس اور شاید امام بخاری کو اس میں تحقیق حاصل ہوئی ہوگی, اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ اس علت کو بیان کرنے والے علی بن مدینی جو بخاری کے استاد ہیں, اور بخاری علی بن مدینی کے علوم کے حافظ ہیں جیسے اور دوسرے حفاظ کے علوم کے حافظ ہیں, تو یہ بعید ہے کہ اپنے استاذ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سند پر کلام کر رہا ہے, اس کے باوجود اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور اپنی کتاب جس کو موسوم بھی صحیح کر رہے ہیں وہی حدیث ان کو استاذ معلوم قرار دیتے ہیں درج کر. خلاصہ یہ ہے کہ علت علی بن مدینی نے واضح کی بخاری ان کے علوم کے حافظ ہیں. اگر بخاری کے نزدیک یا عطاء خراسانی ہو تو بخاری اس کی اپنی کتاب میں درج نہ کرتے, تم کو معلوم ان کے استاد اس کو معلل قرار دے رہے ہیں. بخاری کو یہ تحقیق ہوئی ہوگی یہ عطاء ابن ابی رباح سے بھی منقول ہے, اس لیے انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج فرمایا. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں یہ جواب اقناعی ہے, اور یہ ان مواد عقیمہ میں سے ہے جس کا کوئی سدید جواب نہیں ہے. ولا بد من جواب ابن قبوتی, لیکن ایسے قبوات قلیلہ ہیں کہ جو انگلیوں پر دین نجات سے چند ہیں غالب سات آٹھ جگہ امام بخاری کو یا دس جگہ سورت وہم پیش آئی چلی عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سألت الأوثان التي كانت في قوم نوح في الأرض بعضهم أوثان كانت لكلب بدومة الجندلين وأما سواء كانت لخزير وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني خطيب بالجوفي كسبا وأما يعوق فكانت لحمدان وأما نتم فكانت لحية نصر اے نصر و اخوان اسماء و رجال صالحین من قومنا فلما حلقوا اوہ الشیطان الى قومه انسبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصار وسموها باسمائهم فقالوا فلم تعبد حتى اذا حلق اولئك وتنسخ العلم يعني جب یہ نیک لوگ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ جہاں یہ لوگ بیٹھتے تھے وہاں ان کے مجسمے لگا دیے جائیں تاکہ ان کو دیکھ کر ان کے اعمال یاد آئیں. سابقین کا تو ہو گیا ان کے قال لاحقین آئے تو جاہل تھے. شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ تمہارے اسلاف کے معبودین یہاں سے بت پرستی شروع ہوئی اور عرب میں بت پرستی کا آغاز عمرو بن لبئی سے ہوا. کلبی نے نقل کیا ابن کلبی نے کہ اس کا ایک شیطان تھا اس نے آ کر اس سے کہا تم جاؤ ساحل جدہ پر اسنام لیں گے ان کو لے کر لوگوں کو اس کی عبادت کی دعوت ہو. اور بعض روایات میں بھی دے سکتے ابن شام وغیرہ نے تو کیا کہ یہ شام گیا وہاں دیکھا ہمارے قبر پرستی کرتے ہیں اسے پوچھا آپ لوگ کیوں ان کی پوجا کرتے ہیں کہنے لگے ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں. اس نے ان سے گزر کو ہار کے نام لیا حبل بت بطور ہبا کے مان لیا اور لا کر کعبہ منسوخ کر دیا اور لوگوں کو بت پرستی کی دعوت. یاد رکھو لوگ پہلے بدعتوں کی طرف چلتے ہیں اور پھر بدعت سے شرک کی طرف چلتے ہیں. بدعت کی حدود شرک سے ملی ہوئی ہیں. اسی لیے یہود نصارا یہ بدعت سے جلدی تعرض نہیں کرتے, سمجھتے ہیں ان کو اپنی طرف لگا لینا آسان. جو کتاب و سنت کے ماننے والے ہوتے ہیں اور جتنی شدت سے مانتے ہیں انہیں لوگوں کے پیچھے پڑتے ہیں. چلیے وبالاسناد الى ابي المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اوحي الي وقال اخرج ربنا غنى ربنا وقال اكرم ذو الجلال والاكرام. امام البخاري نے جد کے تین معنی ذکر کیے غنى جلال ام سبيل. وقال ابراهيم امر ربنا وقال ابن عباس لي مدن اعانا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر سيدي بن جبريل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انزلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عاملين مصر وقال ابن إسحاق أو ابن سعد وغيرها من یہ سفر سن دس میں ذکر کیا تو حضور طائف تھے, لیکن حدیث کا سیاق اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائے نبوت کا حصہ اسی وقت شیاطین یہ تحقیق کرتے پھر رہے تھے کہ آیا ستارے کیوں بہت زیادہ مار رہے ہیں. اور سندس کا قصہ تو بہت بعد کا ہے, اس وقت شیاطین کو پورا پچھم مارے مارے پھرنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ تو بہت تیزی سے سفر کرتے اور حالات کی تحقیق کر لیتے ہیں. وقد حيل بين الشياطين وبين قبر السماء وأرسلت عليهم الشهب یہاں بازار کی معلوم ارسال الشہب کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد چلا. اب عمر بن بعض جاہد نے اسی اور پھر ابو اسحاق سجاد نے اسی کو اختیار کیا, اور ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کسی نے ارسال شہب کا تذکرہ نہیں کیا, لیکن اکثر علماء کی رائے یہ کہ ارسال شہب کا سلسلہ حضور کی نبوت سے پہلے تھا, اور اس کی دلیل میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ابو محمد ابن قتیبہ نے بشر ابن ابی خازم سے دی اور اس ابن حجر اور عوف ابن خراق سے جو جاہلی شعراء ہیں ایسے اشعار نقل کیے ہیں جس میں ارسال شہب کا ذکر پایا جاتا ہے. جاہد یہ کہتا ہے کہ یہ سب شعراء مخضرمین انہوں نے اسلام کو موڑ پایا, لیکن ابن قتیبہ نے عجمیوں کی کتابوں کے حوالے سے کیا کہ وہ بھی اپنی کتابوں میں ارسال شہب کا ذکر کرتے ہیں, اور بعض ظاہر ہندوستان میں اس کا تذکرہ ہے. اور اس سے ظاہر کی بات یہ ہے کہ عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں معمر سے اور احمد مسلم نے ابن جریر الطحاوی بیہقی نے مختلف طرق سے زہری سے نقل کیا, انہوں نے علی ابن حسین سے انہوں نے ابن عباس سے کہ ہم کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اجماع سے بیٹھے ہوئے تھے, ایک ستارہ ٹوٹا تو حضور نے فرمایا تم کیا کہا کرتے تھے اس کے بارے میں جاہلیت میں, کہنے لگے نقولو یموت عظیم و یولد عظیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کسی کے مرنے پر یہ ٹوٹتا ہے نہ پیدا ہونے پر. بلکہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ کرتے ہیں آمین اور عرش تسبیح پڑھتے ہیں بات نیچے آتی ہے حتیٰ کہ فرشتے آپس میں نیچے والے بات کرتے ہیں, ہوتے ہوتے یہ خبر اس آسمانی دنیا تک پہنچ جاتی ہے, جنات اس کو اچکتے ہیں اور اپنے کاہنوں تک منتقل کر دیتے ہیں. کہتے ہیں میں نے زہری سے کہا کہ جاہلیت میں ستارے ٹوٹتے تھے, کہا ہاں اس پر معمر نے اشکال کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا کنا نقض منہا مقاعد للسمع فمن يستمع الآن یجد له شہابا رصدا. زہری نے جواب دیا ابتدا یہ ایسا ہوتا تھا کہ ستارے ٹوٹتے تھے مارتے, لیکن حضور کی بعثت کے بعد اس میں کثرت ہو گئی. امام بیہقی اور اکثر علماء نے معمر کی رائے سے اتفاق کیا اور امام صحابی نے بھی اسی کو اختیار کیا. اور تحاوی کہتے ہیں قرآن سے واسطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کننا نقد من مقاعد الاسلام, اور فرماتے ہیں فمن یسکن الان یجد له شہاب الرصد. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فوجدنا ملے حرسن شدید مشہور, اور فرمایا یقذفون من کل جانب. خلاصہ یہ ابتدا بھیڑ میں تھی لیکن کبھی حضور کی بعثت پر مسلسل لگی شروع ہو گئی. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی بات کہی ہے جو زہری نے لیکن زہری کی طرف منسوب نہیں کی ہے, ظاہر ان کو تصریح نہیں کی اور زہری کی طرف ضرور منسوب کرتے ہیں. لیکن سہیلی نے لکھا کہ یہ شدت عہد نبوت کے ساتھ تھی اور اس کے بعد کمی ہو گئی, اسی لیے بعض وقت کاہن صاحب کی بات کوئی صحیح ہو جاتی ہے. آیا جب یہ ستارے پوچھتے ہیں تو جن کو قتل کر کے ہلاک کر دیتے ہیں, یا حسن مصری تو کہتے تھے ختم کر کے فوراً ختم کر دیتے ہیں, انہیں باس فرماتے تو جلا دیتا قتل نہیں کرتا, یہی اقرب معلوم ہوتا. واللہ تعالی اعلم. قال جعل الشياطين فقالوا ما لكم, قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وارسلت علينا الشهود, قال ما حال بينكم وبين خبر السماء الا ما حدث قدري. پورا بدن تھک گئے, بیٹھا نہیں جا رہا, ٹوٹن گئی سانس پوری. گرمی ہو رہی بالکل نہ بند کرو, ایک نمبر دو نمبر پر کدارا زیادہ تیز مت ہو. فضربوا مشارق الارض ومغاربها فانظروا ما هذا الامر الذي حدث فانطلقوا وضربوا مشارق الارض ومغاربها ينظرون ما هذا الامر الذي حال بينهم وبين خبر السماء قال فانطلق الذين توجهوا نحو التهامه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما خلق. ایسا ہے کہ آپ جو پڑھتے ہیں میرا انداز ہے آپ عربی میں گجراتی میں عربی گجراتی زبان میں پڑھتے ہیں, اسی لیے کچھ پتہ ہی چلتا ہے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. چلیے کیا تھے وہ عامل ملا تو کے وقال وہ ہوئے سن کے لیے اصحابی سلام کر لیے فرمایا سمیع القران قسم ما له وقال قال یہ سوال نہیں ہے, اگر یہ بالکل ابتدا کا قصہ تو حضور نماز فجر کیسے پڑھا رہے تھے؟ اس کا جواب یہ کہ صلوات مفروضہ لیلۃ المعراج میں فرض نہیں ہے, لیکن سلا دن تھوڑے آتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہی نہیں. چلیے مولانا اوہیل قول جن ابن عباس کی رائے یہ تھی کہ حضور کی جنات سے ملاقات نہیں ہوئی بلکہ جنات کی خبر وہاں سے معلوم ہوئی. حضرت ابن مسعود کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہ سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ چیز پہلے آ چکی ہے. دونوں میں کوئی تعارض نہیں, ابن عباس جو کچھ نقل کرتے ہیں وہ ماضی کا قصہ اور ابن مسعود جو نقل کرتے ہیں وہ مستقبل اور بعد کا قصہ ہے. فإن المسجد مقدم على المعاشر. میں نے جلدی سے بڑھا دیا تاکہ تم جاہلوں کو یہ نہ خیال ہو کہ میں ابن حجر کی تقلید میں کہہ رہا ہوں. چلیے اب تم جاہل ان باتوں کو کیا سمجھو, میری بات تو عادل سمجھتا ہے. کہ عادل سمجھتا ہے تو پاگل اگر محنت کرتا سب سمجھتا ہے, اس پاگل کو تو محنت سے سروکار ہی نہیں. چلیے کرتا ہے نہیں شاید بہت کرتا ہوں لیکن توازن کی وجہ سے اظہار نہیں کرتا. نظر لگا دیں گے لڑکے مشکل کر دیں گے. چلیے کہ کیا آپ نہیں کرتے تھے توازن, ڈرتے تھے بچے کرتے تھے رنگے. نام لکھانے کا جب نمبر آیا تو مجھے شرم آئی کہ میں اپنا نام سب سے اوپر لکھاؤں. میں نے سجاؤ دینے سے کہا چل تو نام لکھوا پھر میں اپنا لکھواؤں. شجاؤ نے اپنا لکھوا اس کے بعد میں نے ترتیلا اخلص اللہ کی طرف ہر چیز سے ٹوٹ کر آ جا. چلیے اگر ہر چیز سے ٹوٹ کے اللہ ہی کی طرف ہوگا تو اخلاص ہی ہو. چلیے ایسا ہے آپ بہت لمبا نہ پڑھا کریں. جب آپ اس قدر جو ہے پڑھتے ہیں ٹھہر ٹھہر کے قرآت خلیل والی کرتے ہیں تو تھوڑا کم پڑھا کریں. چلیے اس کو افسوس یہ ہوتا ہے میں اتنی محنت کر کے آتا ہوں تھک گیا دبلا ہو گیا محنت کر کے اور پھر بھی میرے پہ اعتراض ہے. چلیے ہوتا ہے بھائی بار بچے دبلے ہو جاتے ہیں کہ آپ ہم تو بھائی مطالعہ کرتے ہیں کیونکہ کہاں تک کرتے بچے چھ کتابیں تھیں ہمیں بیمار آدمی تھا بے جان ہو جاتا ہے سبق پڑھ کے بالکل بے جان ہو جاتا ہے نہ ناشتہ نہ چائے نہ عصر کے بعد آج کھایا تو اگلے دن دو پہر کھاتے تھے بیچ میں کچھ بھی نہیں طالب علم کو تو بعض وہ چکر آتا تھا میرے بلڈی سے کہتے تم کھانے لے آئے. کام طلبہ میں تو نہیں جانتا لیکن ہم جیسے بہت شکل بات تصورہ کی دو تفسیر ہیں ایک اسد دوسرے کی کھس کھسا ہٹ. چلیے اختلاف حضرت ابن عباس شاہ مجاہد اکثر علماء کو کہتے ہیں اقرا بسم ربی کی ابتدائی پانچ آیات ہیں لیکن جابر اور سلما کہتے ہیں کیا ان دونوں میں اقوال میں پہلے ہی قول صحیح اور راجح ہے اور حدیث کی کے الفاظ سے بھی معلوم. جب اقرا نازل ہو رہی تھی جبریل آئے اور کہا اقرا تو آپ نے فرمایا مان لو قارون. اور مدثر اگر پہلے نازل ہو گئی ہوتی تو حضور مان لو قارون کہتے چیزیں پڑھتے تھے. دلیل اس بات کی مدثر بعد میں ہوتی تھی بعض علماء نے دونوں جمع کیا اور فرماتے ہیں کہ یا ایوہ المدثر کہ اول ما نزل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاس اعتبار سے سب سے پہلے نازل ہوئی ہے. اب وہ خاص اعتبار کیا ہے اس کی تعین میں بھی اختلاف ہے. نمبر ایک, بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انذار کی قید کے ساتھ نزول ہے. ابن ابی جندب کی رائے. نمبر دو, امام بیہقی کہتے ہیں معنی ہے اول ما نزل ہے فترت کے بعد. ابن حبان فرماتے ہیں کہ اول ما نزل ہے بسبب تدثر کی وجہ سے اس کا نزول ہوا. ابن حبان کے کلام سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اقرا اول ما نزل ہے غار حرا میں اترنے کے اعتبار سے, اور یا ایھا المدثر اول ما نزل ہے بیت میں اترنے کے اعتبار سے.